أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون amekupigieni mfano kutokana na nafsi zenu je katika hao iliowamiliki mikono yenu ya kulia mnao washirika katika hivyo tulivyo kuruzukuni mkawa nyinyi katika hivyo ni sawa sawa na waogopa kama mnavyoogopana wenyewe kwa wenyewe namna hivi tunazipambanua aya zetu kwa watu wenye akili bali waliodhulumu wamefuata mapendo ya nafsi zao pasina kujua basi nani atamuongoa ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha apotee wala hao hawatakuwa na wakuwanusuru basi uelekeze uso wako sawa sawa kwenye dini ndilo umbile la Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu hapana mabadiliko katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu hiyo ndiyo dini iliyonyoka sawa lakini watu wengi hawajui muwe wenye kutubia kwake na mcheni yeye na shikeni sala na wala msiwe katika washirikina katika wale ambao kwamba wamegawanya dini yao na wakawa makundi makundi kila kikundi kinafurahia kilicho nacho yakiwapata watu madhara humomba Mola wao mlezi nao wametubu kwake kisha akiwaonyesha rehema itokayo kwake mara kikundi miongoni mwao humshirikisha Mola wao mlezi kwa kuyakataa tuliowapa basi stareheni mtakujajua au tumwateremshia hoja ambayo kwayo ndio wanafanya ushirikina na watu tunapoonyesha rehema huifurahia na ukiwasibu uovu kwa iliyo yatanguliza mikono yao wenyewe mara wanakata tamaa kwani hawaoni kwamba Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na humdikisha amtakaye hakika katika hayo zipo ishara kwa watu wanaoamini basi mpe jamaa haki yake na maskini na msafiri hayo ni kheri kwa watakaoradhi ya Mwenyezi Mungu na hao ndio wenye kufanikiwa na mnacho kitoa kwa riba ili kiongezeke katika mali ya watu basi hakiongezeki mbele ya Mwenyezi Mungu lakini mnacho kitoa kwa zaka kwa kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu basi hao ndio watauzidishiwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kisha akakuruzukuni kisha anakufisheni na kisha anakufufueni je yupo yeyote katika hao mnaowashirikisha na Mwenyezi Mungu afanye lolote katika hayo yeye ametakasika na ametukuka na hayo mnayomshirikisha naye Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Mwenyezi Mungu amekupigieni mfano unaotokana na nafsi zenu na Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye kutukuka amempigia mfano huo huyo aliyofanya viumbe ni washirika wa Mwenyezi Mungu

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ufisadi umedhihiri bara na baharini kwa iliyoyafanya mikono ya watu ili Mwenyezi Mungu awaonyeshe baadhi ya waliyoyatenda huenda wakarejea kwa kutubu sema safirini duniani muangalie ulikuwaje mwisho waliotangulia wengi wao walikuwa washirikina basi uelekeze uso wako kwenye dini iliyonyoka kabla ya kufika siku hiyo isiyozuilika inayotoka kwa Mwenyezi Mungu siku hiyo watu watatengana anayekufuru basi ukafiri wake utakuwa juu yake mwenyewe na anayetenda mema basi wanazitengezea nafsi zao ili walipe walioamini na wakatenda mema kutokana na fadhila yake hakika yeye hawapendi makafiri na katika ishara zake ni kuzituma pepo ziletazo bishara njema na ili kukonjesheni baadhi ya rehema zake

na yeye ni mtimilifu wa uweza, hashindwi na kitu. Nami ninaapa, lau kuwa tukapelekea upepo wa kudhuru mimea, na wakauona umekuwa manjano kwa sababu yake, hapana shaka wataendelea hata baada ya kuwa manjano, wakizikanya neema na wakimkataa Mwenyezi Mungu. Basi wewe usihuzunike kwa inadi yao na kutokuitikia, kwani wewe huwezi kuwafanya maiti wausikie wito wako, wala kuwafanya viziwi wakusikie unapowanadia, wakizidi uziwi wao kwa wanavyokukimbia kwa mapuza. Na watu hawa ni kama vipofu, kwa vile nyoyo zao zimefungika wafuati uongofu. Na wewe huwezi kuongoa vipofu na ukawazuia wasifanye ukafiri wao. Ama hakika wewe unaweza kuwafanya wakusikie msikio kufahamu na kukubali wale ambao nyoyo zao zimejitayarisha kupokea imani. Basi hao wanaifuata haki na kudhihiri. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na udhaifu, kisha akajalia nguvu baada ya unyonge, kisha akajalia baada ya nguvu unyonge tena na ukongwe. Anaumba atakavyo, na ndiye mjuzi mwenye uweza. Na siku itaposimama saa, wakosefu wataapa kwamba hawakukaa duniani ila saa moja tu. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakipotozwa. Na waliopewa elimu na imani watasema, hakika nyinyi mlikwisha kaa katika hukumu ya Mwenyezi Mungu mpaka siku ya kufufuliwa. Basi hii ndiyo siku ya kufufuliwa, lakini nyinyi mlikuwa hamuijui. Basi siku hiyo hautawafaa waliodhulumu udhuru wao, wala haitotakiwa toba yao. Na hakika tulikwisha wapigia watu kila mfano katika hii Qur'an. Na ukiwaletea ishara yoyote, hapana shaka waliokufuru watasema, nyinyi si chochote ila ni waongo. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyopiga muhuri kwenye nyoyo za wasiojua. Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya haki, wala wasikupaparishe hao wasiokuwa na yakini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutoka na tole la mani, mkawa dhaifu hamna nguvu, kisha akakujalieni baada ya unyonge huo mkawa na nguvu, akakukuzeni hata mkawa watu wazima, kisha akakufanyeni baada ya nguvu hizi mkawa na udhaifu wa uzee na ukongwe. Yeye huumba atakavyo, na yeye ndiye mjuzi wa kupanga umbaji wake, mweza wa kuleta atakacho.